Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala şu mübarek Ramazan ayında hepimizi mağfiret eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri Allah Azze ve Celle kabul etsin. Allah Subhanahu ve Teala kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Muhammed ümmetine birlik, beraberlik nasip etsin. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Akıl yoksunu gençlerden, heyecanlılardan Allah Azze ve Celle bizleri bıraktırsın. İman versin, salih amel nasip etsin. Kardeşlerim, bugün Ramazan ayı münasebetiyle hemen hemen yarıya geldik. Ve şu mübarek ayın geçen yarısına baktığımızda ciddi manada bir iç huzur, ciddi manada Rabbe bir yöneliş, ciddi manada Müslümanlarda ibadetlere nedir? Bir gayret, bir şevk olduğunu görüyoruz. Tabii ki imanda, amelde gözü olmayan, lafta Müslümanım deyip şekli, şemali ne olursa olsun, bunlarda da tamamen bir kaymayı görürsünüz. Çünkü Ramazan ayı veyahut ibadetlerden hangisini yaparsanız yapın, bunun insana kazandırdığı olduğu gibi terkinde de gün gün insanda ne vardır? Kayıplar vardır. Ve bu kayıp görünüşe, konuşmaya, bakışa, amele, her şeye ne yapar? Yansır. Aynen haya meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haya imandan bir şubedir. İman yoksa haya da nedir? Yoktur diyor. İşte bugün en çok Müslümanların düşmüş olduğu bir hastalıktan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu hastalık gaflet hastalığı kardeşlerim. Yani insanın gaflete düşmesi, cevvalliğini yitirmesi. Bu hastalık öyle bir hastalıktır ki kardeşlerim, her kime musallat olursa olsun, kime isabet ederse etsin, hangi uzva isabet ederse etsin, o uzu bilinçliğini, bilincini ne yapar? Yitirmeye başlar. İşlevliğini yitirmeye başlar ve hislerinin kaybolmasına gider. İşte bu hastalığa, bu duruma gaflet diyoruz biz. Allah bizlere ihlas nasip etsin. Amin. Gafletten uzak kılsın kardeşlerim. Amin. Bu hastalık, gaflet hastalığı insanı görevli olduğu sorumluluklardan, görevli olduğu bilinçten, tevhid eyleminden ne yapar? Yerine getirmemesine sebep olur, unutturur. Yani böyle bir işlevlik ne yapar? Olmamaya başlar, yerine getiremez. Aleyküm selam. Ve bu hastalık kardeşlerim, maalesef insanoğlunun kalbine isabet eden, en tehlikeli şeytanın oklarından bir tanesidir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, hatırlayacak olursanız sünenlerin hemen hemen hepsinde gelir, köyde yaşayan kafa sağ olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur diyor. Yani gafletin sebeplerinden birisi neymiş? Avcılıkla uğraşmak. Devlet kapısına giden de ayartılır. Nesideki ziyadelikte ise ya canından ya da dininden umut diyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın merhamet ettiği kimseler hariç kalbi körleştiren bu amansız hastalığa yakalanmayan neredeyse yoktur kardeşlerim. Şu yaşamış olduğumuz toplumda diğer tarafı bırakalım, inanıyorum diyen insanların hemen hemen düştüğü bir hastalıktır maalesef. Allah bizleri affetsin, Allah bizleri mağfiret etsin. Allah razı olsun kardeşim. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şu coğrafya parçası, şu asırda yaşananlar hep bunun neyidir? Birer teyitidir, birer örneğe pozisyonundadır. Bakın Allah Azze ve Celle Yunus 92'de insanların çoğu gafildir diyor. Yine bir ayeti kerimede insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablarından kendilerine ne zaman bir ihtar gelse onlar bunu hep alay alarak dinlerler. Kalpleri hep eğlencede, gaflette. Hem o zalimler hep şu gizli fısıltıyı yaparlar. Derler ki bu Muhammed sizin gibi beşer olmaktan başka bir şey değil. Siz şimdi gözünüz göre göre bir büyüye mi kapılıyorsunuz derler. Enbiya suresinin başında. Yine ne yazık şu kullara, onlara bir peygamber gelse ille de onunla alay ederler diyor. Kardeşlerim hakikat şu ki her insan gafletten bir nebze payını alır. Ama ilim, ama amel, ama başka bir şey muhakkak Ademoğlunda bir gafletlik ne var? Var. Ama bu gaflet çoğala çoğala insan Allah'a karşı yapması gereken ibadetlerde bilincini yitirmeye başlıyor. Yani gaflet çoğaldıkça bu sefer de ameller ne yapıyor? Gevşemeye başlıyor. İşte bu hastalık kökleşti mi Allah muhafaza, Allah da o kalbi ne yapıyor? Mühürleyiveriyor. Allah kalbi kılıflardan eylemesin bizler kardeşlerim. Bu tehlikeli hastalığın insanlardan belirli bir gruba veya herhangi bir cinse has olmadığı, bilakis Allah-u Teala'nın dilediği kimseler hariç alimlerde, cahillerde, kadınlarda, erkeklerde, gençlerde, kısacası buluğa ermiş insanım diyen herkeste bu hastalığı görmemiz nedir? Mümkündür. Uzaklaşmak için gayret sarf eden, kurtulmak için ciddiyetten işe koyulan kimseler haricinde bu hastalığa yakalanmayan hiç kimse yoktur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah lütfuyla bizleri bu hastalıktan kurtarsın, hayra çıkarsın. Bu hastalığın belirtileri vardır kardeşlerim. Muhakkak ki bir insan işte başım döndü. Niye döndü? İşte şöyle oldu, neden oldu? Muhakkak bunun nedir? Belirtileri vardır. Yani o baş dönmesinin, mide bulantısının, tansiyonun düşmesinin. Mesela aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor? Ya güneşte otur ya da gölgede otur. Yarın gölgede, yarı güneşte ne yapma? Oturma. Biraz oturursan ne yapar? Ter basmaya, tansiyonun düşmeye başlar. Vücut dengesini yitirir. Ya tam güneşe çık diyor, ya tam gölgeye gel diyor. Demek ki bir şeyler insanı ne yapıyor? Etkileyebiliyor. Gaflet hastalığının da en büyük nedenlerinden birisi nasihat dinlememedir. Birinci sebebi en başa gelen, tırmanan zirveye nasihat edildiğinde bazı insanlar çok kulaksızdır. Yani böyle bakıp dinlediğini zannedersin, dinlemezler. Veyahut nasihati aldığını zannedersin, hayatlarına geçirmezler. Birinci gafletin hastalığı nasihat dinlememektir kardeşlerim. Kulak vermemektir. Ve bu hastalığa yakalan kimselerin nasihatçılara sürekli kızdığını ve onların verdiği nasihatları çarşı çarşı, pazar pazar bana işte payladı, beni azarladı, beni küçük düşürdü tipinde de daha da çarşı pazar gezdiklerini görürsünüz. İşte bu hastalığın en büyük nedir? Belirtileridir. Dinimiz ne diyor? Din nasihattır diyor. Allah için, Resulü için, kitabı için, bütün müminler içindir diyor. Onun için nasihat nedir? Umum olan bir şeydir. Ama nasihatında neyi vardır? Selamun aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Evet. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Allah razı olsun kardeşim. Ve bu hastalığa düşen insana baktığımızda kardeşlerim, kendini her zaman kusursuz görür. Kendisine nasihatiysa asla gerekli ne yapmaz? Görmez ve kendini yeterli görür. İşte bu da çok ciddi bir hastalıktır ki Allah Azze ve Celle artık o insana şeytandan bir arkadaş musallat etmiştir. O artık ona sadece şerri vesvese verir. Hayrı asla ne yapmaz? Duymaz. İşte bu konuda Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşlerim, Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle olan münasebetinden bir ayet okuyorum size. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiğini tebliğ ettim. Ve size öğüt verdim fakat siz öğüt vereni sevmiyorsunuz. Yani öğütten yüz çeviriyorsunuz diyor. İnanın kardeşlerim, bütün helak olan kavimlere bakın, bütün peygamberlerin son dakikaya kadar söylediği söz bu. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Size bir şey vermiyorum. Ya. İstemiyorum da, almıyorum da, bekçi de değilim. Sadece Allah'ın ben size neyim? Elçisiyim. Çok şey de istemiyorum. Sadece ona yaptığınız ibadetlerde Allah'a ne yapmayın? Şirk koşmayın. Bu kadar. Ama buna rağmen sen de bizim gibi bir insansın. Sen de yer içersin. Senin bizden ne üstünlüğün var? Veyahut Nuh Aleyhisselam'a dedikleri gibi sen onları kıskanıyorsun. Onun için bizi onlardan anmamızdan alıkoyuyorsun tipinde ne yapmışlardır? Nuh Aleyhisselam'a karşı bir cephe almışlardır. Bu da gösteriyor ki şey de diyorlar mesela Şuayb Aleyhisselam'a da diyorlar. Aynısını. Aleyhisselam'a da diyorlar. Hepsini söylüyorlar. Biz senin içimizde akıllı, yumuşak huylu biri olarak görüyorduk. Şimdi sen niye böyle yaptın? İşte. Yani kendilerine göre bir akılla yaklaşarak nasihat vereni ne yapmıyorlar? Evet, hoşlanmıyorlar. Bu misali neden buradan veriyorum size? Peygamberlerin başına bu geliyorsa onun izinden giden, davet eden insanların da başına gelecek bunlardır. Ve nasihat alan bugün mesela nasihat fayda verdiğinde Allah razı olsun der. Yarın o nasihat kendisine azar gibi gelmeye başladıysa Allah belasını versin. Bu neyin nesi? Kalbin döndüğünü, artık bu hastalık onda ne yapmış? Had safhaya varmış. Kendini mükemmel görmesinden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Allah bizlere hayır versin. Allah'ın rahmet ettiğinin dışında bundan hiç kimse kurtulamaz. İşte bunun içinde bir tane sureyi zikredip diğer şıkka geçmek istiyorum. Asr suresi bu konuda bizim için nedir? En büyük nasihatlerden, örneklerden bir tanesidir ki bu da nedir? Bütün insanlar hüsrandadır. Sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İkinci hastalığın en büyük sebeplerinden birisi, dün bir kardeşimiz burada, ya abi her şeyi hallettim ama çok büyük bir boşluk hissediyorum. Kalpler neden bir boşluk hisseder? En büyük nedenlerden birisi bu gaflet hastalığının, ikincisi, yani birincisi nasihat dinlememek, ikincisi ise Allah'ı çok az zikretmek. Allah'ın zikredildiği ortamlarda çok az bulunmak. Düşünün kardeşlerim, Allah için soruyorum. Şimdi buraya geldik, neyi zikrediyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Gelmedik. Bu zikir yok. Bu yok. Ne var? Bunun dışında her şey var ama zikir yok. Şimdi buraya bir araya geldiğimizde ki Allah'ı zikrediyoruz. Gelmediğimizde muhakkak kalpler kılıflanıyor. Başka bir şeyler var. Bu kılıflanmada ne yapıyor? Kişiye gaflet getirmeye başlıyor. Ve bundan sonra hak olan bir meclise, bura olsun veya başka bir yer, illa burası demiyorum kardeşler. İnsanın oralara gitmeye bir gaflet ne yapıyor? Ağır var, oturuyor. Mesela yatsı namazıyla alakalı şeytanın diyor avanelerinden birisi vardır. Az daha uyu. Sonra kılarsın, olmadı kulağına işer diyor, mışıl mışıl diyor. Hadis böyle geliyor. Gözünü bir açar ki namaz gitmiş, sabah gitmiş. Bunlar hep gafletin getirdiği hastalıklardır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir de Allah'ın zikrinin yapılmamasının neticelerinden birisi kalpler katılaşır kardeşler. Kalp katılaştığında artık oraya ne girecek? Yumuşak olan bir kalp merhametlidir. Ne yapar? Hayra yönelir. Hayırlı işler, ibadetlere ne yapar? Boyun eğer. Allah'a sürekli dua eder, tövbe istiğfarda bulunur. Ama kalpler katılaştıysa Allah'a da sırt çevirir. Artık ondan da ümidi ne yapar? Keser. İşte bu da Allah'ı zikretmemenin sebeplerinden, yani gafletin sebeplerinden birisi de Allah'ı zikretmemektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Daha önceki derslerde hatırlarsanız, sakın Allah'ı unutup, Allah'ın da unutturduğu kimselerden olmayın diye ayet-i kerimede bir ders yapmıştık. İşte Allah'ı zikretmeyi bırakma, azaltma, gaflete düşüre düşüre en sonunda Allah'ı ne yapar? Unutturur ve Allah da size sizi unutturur. Allah muhafaza. Ve bu bab aynı zamanda münafıkların da zikredildiği bir babtır. Çünkü onların vasıflarını Nisa suresinde gördüğümüz zaman onlar namaza üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler ve insanlara ne yaparlar? Gösteriş yaparlar diyor. Bakın bu da nedir? Hep gafletin hastalığından, yani hastalana kalp ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin mükafatının yerine insanların tatifini beklemeye başlıyor. Onlardan bir şey gelmeyince artık her şeyden ümidi kesiyor. Aynı Tabarani Mucem-i Sair'in 4 nolu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü naklediliyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, cebinde altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak diye. Düşünün yani, dünyaya böyle bakan insan demek ki Allah'ın zikrinde ne yapmayacak? Zevk almayacak. Halbuki ancak Allah'ın zikredildiği kalpler mutmain olur. Onun dışındakiler ne yapmaz? Mutmain olmaz. Evet. Ve aleyhissalatü vesselam da İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette kardeşlerim, uzun bir rivayet ortasından Allah'ı zikredenle diyor, zikretmeyenin kalbi yaşayanla ölü gibidir. Yani ölüyle diri gibidir diyor. Öyleyse kalplerimizi Allah'ın zikriyle dolduracağız. Dilimizi Allah'ın şükrüyle ne yapacağız? Islak tutacağız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Amin. Üçüncü gaflet hastalıklarından birisi de fitnelere kayıtsız kalma. Vurdum duymaz olma, önemsememe veyahut da Yahudilerin dediği gibi toplumda Müslümanların arasında yaydığı gibi bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bana ne? Deyip geçme insanı neye düşürür? Gaflete düşürür. Çünkü Müslümanın imanının gereği gördüğü herhangi bir münker, küçüğü veya büyüğüne ne yapma? Kayıtlı olma. Ona karşı duyarlı olma. Çünkü imanın şubesi nedir? En etnası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi oradan ne yapma? İzale etmedir. Onu yapmadın, şubenden bir tanesi ne yapıyor? Köreliyor. Bu şubeler körele körele ne yapıyor? Kapkara bir kalp haline geliyor. Bir Müslüman fitnelere karşı ne yapamaz? Kayıtsız olamaz. İlgisiz ne yapamaz? Kalamaz. Çünkü fitnelerin sebepleri, sonuçları çok önemlidir. Büyük felaketleri getirir. Onlara karşı küçümseme gözüyle ne yapılamaz? Bakılamaz. Düşünün, kapıdan bir kardeşimiz giriyor. Sevdiğimiz emin birisi, tevhid ehli birisi, arkadaşlar bina yanıyor, siz daha burada ne duruyorsunuz dese, o arkadaşa biz sevsek, güvensek, sözü doğru olsa, hala burada otursak, buna önem vermemizin, değer vermemizin ne aslı kalır? Adam bize geliyor, ne diyor? Çıkın diyor, yanıyor burası diyor. İyi ya, yanıyor, tamam, tasdikliyoruz ve burada duruyoruz. Bu neyi gösterir? Bu gaflet hastalığının nerelere gelip işlediğini ve insanı nerelere kadar götürdüğünün belirtilerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kişinin fitneleri küçümsemesi, kalbin fitnelerin etkisi altına girdiğini gösterir. Hani bazı insanlar vardır ya, kurşun atsan adım atmaz, olduğu yerde kalır. Yani adamın bir derdi vardır, bir meselesi vardır veya bitmiştir. İşte insanın da hareket etmemesinin sebebi artık kalbinde imanın yerine başka şeyler ne yapmıştır? Dolmuştur ki onun için onu ne yapmıyor? Hareket ettiremiyor. Allah bizlere hayır versin. Ve bu hal devam ederse kalp kararır. Doğru ile yanlış, hak ile batıl ayırt edilemez hale gelir. Ve öyle hale gelir ki Müslümanım diyen o insanların sözlerine hayret etmeye başlarsınız. Artık kendi doğrusu doğru, kendi yanlışı nedir? Yanlıştır. Ve çok rahatlıkla, hoyratla ağza alınmayacak sözler söyler ama onların muhakemesini yapmaktan dahi nedir? Acizdir, yaşı ne olursa olsun. İşte bu da gafletin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Ve geçen derste anlattım, Müslüm'ün 144 no'lu rivayetiydi hatırlarsanız. Fitneler diyor kalplere hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hangi kalp bunu içerse ona siyah bir nokta konur ve o noktalar birleştikçe, çoğaldıkça o kalp ne yapar? Mühürlenir. Aynen bir masa üstünde veya bir yer kenarında ters dönmüş bir testi gibi görünür. Artık ne fitne varsa bunları reddetmez. Ne kötülük varsa bunu ne yapmaz? Bundan sakınmaz diyor. Hangi kalpte diyor bu fitneleri reddederse, işte diyor o zaman onun yerine ne olur? Beyaz bir nokta konur. Bu noktalar birleşir, o kalp bembeyaz cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe buna asla zarar ne yapamaz? Veremez diyor. Öyleyse gelen fitnelere karşı kendimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Yine kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirdiği meselelerden bir tanesi de gaflete düşmenin hastalıklarından, belirtilerinden birisi de dünyaya karşı aşırı hırslı olmak. Buysa insanı ne yapar? Gaflete düşürür, zekatı verdirmez, infakı yaptırmaz. Hac ibadetiydi, diğer ibadetlerdi, namazdı, cemaatle namazdı. Birçok ibadetten insanı ne yapar? Alıkoymaya başlar. İşte dünya hırsı böyledir. Maalesef insanın bu hastalığa düşmesi ve bunun etkisinde kalması onun tamamen ruhen, bedenen ölmesine kadar ne yapar? Gider. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam bir hadisin son tarafını zikredeyim. İki haris doymaz diyor. Biri dünyaya, biri de ilme. İkisi de hırslandıkça hırslanır diyor. Birisi diyor dünyaya hırslandıkça hırslanır, çalışır, çabalar, çektiği eziyet yanına kar kalır, ancak kendisine takdir edilen gelir diyor. Birisi ise diyor ilme hırslandıkça hırslanır, Allah diyor onun dünyayı ayağına serer de getirir diyor. Allah diyor birinin zenginliğini gönlüne, birinin zenginliğini de iki kaşının arasına koyar. Yani baktığı her şeye hırslanır. Gördüğü her şeyi ne yapar? Hırslanır. Ancak gözünü ne doyurur? Toprak doyurur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biliyorsunuz Cuma suresinin içinde 9, 10, 11. ayetler yanlış hatırlamıyorsam, ganimet malları geldiğinde bir cuma namazındayken hem de hutbedeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ayakta bırakıverdiler. Sırf dünya malının sesini duyarak ne yaptılar? Çıkıverdiler. 13-14 tanesi kaldı. Diğerleri hep dışarıya çıktı. Sonra akılları başlarına geldi. Bu sefer giremediler içeriye. Allah bizlere hayır versin. Demek ki dünya malı, dünya malına hırs insanı bazen nerede olursa olsun hiç düşünmeden hareket etmeye ne yapabiliyor? Sevk edebiliyor. Burada çıkanları veya çıkmayanları taan etme diye bir söz konusu bir şey yok. Sadece verilen bir örnek kardeşler. Yoksa sahabelerden Allah razı olsun. Onlar bizim için nedir? Örneklerdir. Evet kardeşlerim, bugün bakın kafirlerin münafıkların, müşriklerin hep savaşı, bir bayrak altında savaşmaları, hep mal, mülk, dünya malı, hırs değil midir? Hep bunları daha çok, daha çok, daha çok elde etme hırsı değil mi? Bütün insanların kanına girmeleri, ırzlarına dil uzatmaları, işte bugün Suriye'deki savaş, ne savaşı kardeşler? Petrol savaşı. Buradaki savaş altın savaşı. Bu Müslümanların kanını bunlar niye döküyor? Sırf kendi çıkarları için hem Müslümanları birbirine takıyorlar hem de Müslümanı ne yapıyorlar? Hunharca öldürme yoluna gidiyorlar. Biz Müslümanlar gerçeği görene kadar bu böyle ne yapacak? Devam edecek. Ne zaman izzeti, ne zaman şerefi Allah'ın dininde aramaya başlayacağız, işte o zaman kurtulmaya başlarız. İzzeti, şerefi makamda, parada, insanların yanında aradığımız müddetçe Müslümanların ayağa kalkması mümkün değil kardeşlerim. Bakın yine Müslümanların bir bayramını düşünün. Bir de kafirlerin bayramını ele alın. Müslümanlar bayramda ne yaparlar? Ziyaret ederler. Müslümanlar birbirlerine ikramda bulunurlar. Yetimlerin, öksüzlerin elinden tutarlar. Bir de kafirlere bakın kardeşlerim. İsraf, içki, uyuşturucu, fuhuş hepsi had safhadadır. Yani yaptıkları bayram bile bayram nedir? Değildir. Bunlar hep onun dünyaya onların vermiş olduğu nedir? Bir önemdir. Ama Müslümanların öyle bir şeyi nedir? Yoktur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın ha diyor kafirlerin diyor bir araya gelip yiyip içip sonra da diyor birbirlerinin boyunlarını vurduğu gibi sizler de öyle ne yapmayın? Olmayın diyor. Müslümanlar ne yaparlar? Yer, içer, birbirlerine dua ederler ve ayrılırlar. Ama kafirler şurada yerler, içerler, üç kuruş için birbirlerini öldürürler. Bir yer için, bir tarlanın sınırını şuradan 10 santim bu yanaya aktardı diye kan davaları ne yaparlar? Başlatırlar. İşte bunlar hep gaflete sebep olan nedir? Nedenlerdir kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın ve bunların en büyük yaptıkları şey bu hastalıklara düşerek Allah'ı unutmaları, hemen cinayete, öldürmeye, dövmeye, sövmeye teşebbüs ederek Allah'ı unutmaya kadar ne yapmıştır? Bunlarınki gitmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle yeryüzünü bizim için ne yapmıştır? Bir döşek. Gökyüzünü bizim için ne yapmıştır? Bir tavan yapmıştır. Oradan indirdiği sularla yerden birçok yemişi bizim için bitirmiştir. Bunlar için kavga etmeye gerek yok ki. Sadece Allah'ın verdiği bu nimetlere insanların şükretmesi nedir? Yeterlidir. Allah sadece Azze ve Celle nankörlük yapmayın diyor. Evet. Allah'a hamdolsun ki kardeşlerim bizim önümüzde sahabelerin çok güzel bir örnekliği var. Allah'a hamdolsun ki onlar yoklukla imtihan olmuşlar ve Allah'ın dinine çok güzel sahip çıkmışlar. Aslında bu yönleri bile bize çok büyük örneklerdir kardeşlerim. Bakın Heraklus hadisinde de olduğu gibi dine girenler zenginler mi fakirler mi? Fakirler ve kölelerdir. Girdi mi ayrılıyorlar mı? Hayır. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün dine sahip çıkan insanlar da yine garipler. Zenginleşen yolu şöyle veyahut parayı bulan veyahut da Müslümanların arasında fitne, fesada yol açanlara bakın, genelde böyle mağrurlardan. Gariplerin hiçbirinden fitne fesat çıkmaz. Yani fire birçok şeyden çıkar. Mesela İbni Hazm büyük alimlerden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi Endülüs'te sarayda büyümüştür. Sarayda ne vardır? Meşk vardır, müzik vardır, eğlence vardır. Hiç senedine sebedine bakmadan Bukhari'de uydurma vardır, zayıf vardır. Buradaki müziğin haramlığıyla gelen hadislerin hepsi uydurmadır der. Halbuki kendisinin sarayda ve o seze aşinalığından kaynaklanan bir sıkıntıdır. Allah bizlere hayır versin. Yaşantı da insanı ne kadar alem olursa olsun gaflete ne yapabiliyor? Sürükleyebiliyor. Yine kardeşlerim, gaflet hastalığının en büyük sebeplerinden birisi de, ki bu maddelerin hepsi önemli meselelerdir, İnşallah bir gün bir daha işleriz, Allah düşmanlarıyla dost olma, onlarla iyi geçinmektir. Şu mecliste inanıyorum ki hepiniz mümin, Müslüman insanlarsınız. Vallahi, billahi, tallahi kafir olan birisiyle şu Müslümana gösterdiğiniz iyi niyeti, güzelliği gösterin, arkadaşlık yapın, dostluk yapın, Müslümanla yapamazsınız. Çünkü Allah'ın dininde Müslümanlarla kardeşlik vardır, merhamet vardır, güzellik vardır, dostluk vardır. Kafirlere karşı ne vardır? Katılık vardır, düşmanlık vardır. Senin kardeşine vermediğin bir şey varsa dostunun, arkadaşına bir dikkat et. Muhakkak Allah düşmanıyla dost. Ona onu verdin mi buraya ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Onun için gafletin ve gaflet içerisinde olan insanlara bakın, genellikle kafirlerle, günahkarlarla, münafıklarla, müşriklerle hep iç içedir. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Herkes arkadaşına ne yapsın? Dikkat etsin diyor. Kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Ve bunu da anlatırken aleyhissalatü vesselam iki kişinin arkadaşlığından misal veriyor. Eğer diyor kişinin arkadaşı demirci işiyle uğraşıyorsa, demirci körüğünde çalışıyorsa, oraya gittiğinde diyor ya cinge gelir etini yakar, ya is bulaşır ya da bir yerini yaralarsın diyor. Ama diyor attarcıysa ya koku alırsın, ya bulaşır, ya da diyor sana ikram edilir diyor. Onun için arkadaş nedir? Çok önemlidir ve kişi de arkadaşının dini üzerinedir. Ve yine kardeşlerim bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kavim şikayetçi olarak geliyor. Diyor ki senin gönderdiğin seriye burada birçok Müslümanı katletti. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, orası İslam beldesi, müşrik beldesi değil mi diyor. Orada müminlerin ne işi var diyor. Ey Allah'ın Resulü, işte falanlardan bir kurup onların içinde eğleniyordu. Aleyhissalatü vesselam bir sefere mahsus olarak onlara yarım diyet veriyor ve müşrik diyarında ne yapmayın? Orada durmayın. Lütfen oturur musun yavrucuğum? Lütfen. Bir sefere mahsus izin veriyor. Aleyhissalatü vesselam arkasından mümin diyor bir erkek müşrikle aynı nikahta kalamaz. Mümine bir kadın da bir müşrikle, mümine müşrikle, mümin bir müşrikeyle aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz. Kalırsa o da onlardandır diyor. Demek ki Müslümanlar her türlü hal, hareket, gidişatına ne yapacak kardeşlerim? Çok çok dikkat edecek. Eğer bu dikkatini yapmazsa ne oluyor? O da onlardandır. Yani kafirle, günahkarla birlikte ola ola ola kalp ne yapıyor? Bozuluyor, iştiyakını, cevvalliğini, hareketliliğini ne yapıyor? Yitiriyor. Artık şurada bir boşluk var. Var. Dolduracaksın. Ne o? Allah'ı zikredeceksin. Allah'ı zikredenle beraber olacaksın. Onu ananla ne yapacaksın? Birlikte anacaksın ki sen de düzeleceksin, o da düzelecek, gidecek. Ama burada Allah'ı küfreden, eğlenceye giden, hayvanlar gibi yemeden, içmeden başka bir şey düşünmeyen hal ve hareketlerde bulunursan sen de hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eğer insan kafirlerle, müşriklerle, münafıklarla birlikte olursa onların kafir olmalarına bir sebep var. Müşrik olmalarına bir sebep var. Öyleyse sen de onlardan olduğunda sen de onlar gibi hareket ede onlardan bir farkın ne yapmaz? Kalmaz. Yine kardeşlerim gafletin sebeplerinden bir tanesi hayatın bir kısmını Allah'a bir kısmını da Allah'tan başkasına tahsis etmedir ki bu maalesef kalbi tamamen ne yapar? Öldürür. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Şuayb aleyhisselam kavmiyle konuşurken onlara diyor ki, onlar diyor ki ey Şuayb sen babalarımızın taptıklarını terk etmemizi yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamayı sana namazınla emrediyor. Oysa sen yumuşak huylu ve akıllısın. İşte bu ne yapıyor kardeşlerim? Günahta önderlik yapan insanların gaflete düşmeleri, hakkı anlamalara, hakka yönelmelerine ne yapıyor? Engel oluyor. Gafletleri ve cahillikleri sebebiyle ne oluyor? Başka ilahlara ibadetin hiçbir zararı olmadığını söylüyorlar ve Allah adına vermedikleri malları putlara vermeye başlıyorlar. Hatta bakın sahabelerin imanla alakalı kıssalarına iki kardeş anlatıyor. Benim babamın diyor bir putu vardı diyor. İşte diyor her gün diyor bize yedirmezdi. Taze yemişleri götürür onun önüne koyardı. Bir köpek vardı diyor. Her gün gelir diyor onları yerdi. Puta da diyor ah buyurun işerdi. Çeker giderdi. Babam o köpeğin peşinden koşardı diyor. En son diyor biz de aldık diyor onu diyor bir şey çukuruna attık diyor. Lağım çukuruna attık diyor. Babam diyor onu aldı diyor. Temizledi oraya koydu diyor. Biz dedik ki diyor ey babacığım eğer bu hakikaten ilah olsaydı kendini böyle bir çukurdan ne yapardı? Koruyabilirdi deyince diyor babam diyor gerçeği anladı ve onu diyor kılıcına vura vura kırdı ve iman etti diyor. Yani düşünün Allah'a vermediğini ne yapıyor? Kendi çocuklarına vermediğini putun önüne koyuyor. Aynen bugün insanlar zekatı vermekten yüksünürler. Sadaka infak yapmaktan ne yaparlar? Yüksünürler ama vergi vermeye mahkum kalırlar. Hangisi daha çok? Vergi daha çok. Onu ne yapar? Ağırlaya sızlaya öderler ama zekatı ne yapmazlar? Ödemezler. Ama zekat veren bir topluluk vergiye mahkum olmaz. Mahkum eder. Öşüre, cizyeye ne yapar? Mahkum eder. Maalesef Müslümanlar İslam'ın tadını İzzetini ne yapamadılar? Anlayamadılar. İnşallah diğer derste kaldığımız yerden devam ederiz. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.